وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Na yule aliyemnunua huko Misri alimwambia mkewe, mtengenezee makazi ya heshima huyu, huenda akatufaa au tukamfanya mwenetu. Na kama hivyo tulimweka Yusuf katika nchi ili tumfundishe kufasiri mambo. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kushinda katika jambo lake, lakini watu wengi hawajui. Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Na alipofikilia utu uzima tulimpa hukumu na elimu, na kama hivi tunawalipa wanaotenda mema. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Na yule bibi wa nyumba aliyokuwamo Yusuf alimtamani kinyume cha nafsi yake, na akafunga milango akamwambia njoo. Yusuf akasema a'udhu billah, najikinga na Mwenyezi Mungu, huyu bwana wangu kaniweka maskani mazuri, na hakika wenye kudhulumu hawatengenekewi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Na hakika yule mwanamke alimtamani, na Yusuf angelimtamani lau kuwa hakuona ishara ya Mola wake mlezi. Hayo hivyo ni kwa ajili tumwepushe na uovu na uchafu. Hakika yeye alikuwa katika waja wetu waliosafishwa. Wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha lada al-bab. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Na wote wawili wakakimbilia mlangoni, na mwanamke akairarua kanzu yake Yusuf kwa nyuma, na wakamkuta bwana wake mlangoni. Mwanamke akasema hapana malipo ya mwenye kutaka kumfanyia maovu mkeo isipokuwa kufungwa au kupewa adhabu chungu. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa min alkadhibin. Yusuf akasema yeye ndiye aliyenitaka bila ya mimi kumtaka, na shahidi aliyekuwa katika jamaa za mwanamke alisema ikiwa kanzu yake imechanwa mbele, basi mwanamke amesema kweli, na Yusuf ni katika waongo. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Na ikiwa kanzu yake imechanwa nyuma, basi mwanamke amesema uongo, na Yusuf ni katika wa kweli. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Basi yule bwana alipoona kanzu yake imechanwa kwa nyuma alisema hakika haya ni katika vitimbi vyenu wanawake,